ku ci mom mu ñew tay coloniser la mom la nga mag nak dekk ci blanc bi nangam nangam wala nangam nangam alors que bo salone sa yene xeyna kok du am ci yow yoon bo fecce sa coloré bi nga wara am ak sa borom ah loolu la lay jural benen bi mu ne la non application du livre nga xamni jëfëtu len alcorane jëfëtu len sharia boba yalla lu yuziqa ba'dahum ba'sa ba day daldi commencer ku nek nek sa nonu morom nit ñi di matanté fekk na boba togné bari rek ku nek nan way ki limu def war ko won def ci xass ni ki fekk na boba togn yu bare bare mo am ligi nak lool kenn du ko mëna lijeenti ligéey bu tardé ñu tok ci bureau yoy rek lañu waxtané xam nga ki fi pme non pnbm du mëna bari légui bo jappé lool toujours ma nga ci li lay ñaax ba yow sa reccu mëna mat nga fataliku ni yalla dané bu féké ni subhanahu wa ta'ala mu ne ko xam buñu jëlé ko xam ni daf may togn daf may togn daf té daf may xam damay définé ci mom ko xamanteni xamuma waw mu diko defi mbir waw té du ci mën du ci am ben solution amna ben ñaan sax buñu faral di dégg ci tarawih bi mu naan allahumma la tusallit alayna bi dhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna yow yalla bul définé contre ñun ko xamanteni duñ ragal du ragal du la ragal ci ñun té duñu yërem ndax suñu togn ki ñaan lolu xamna ni bu toñ yaalla lolu ko ci fek kon mom dana ko mot wala kon yoonte bi la wa d'accord kon mom la kon moy ñaan lolu mais nak xamne xamal ni doyna bakkar nga fek lo wara téré téré woko nga fek lo wara diglé diglé woko té bakkar wo ci def nang ko bu lu mësé arrivé nang ko reccu té bul ko xép ndax amna ben hadith bo xamne Ibn Abi Dunya moko netale jele ko ci Imam Ahmad je crois n'est-ce pas mune dafa am ben yewut bo xamanteni foré la won c'est un moine ou un prêtre bo xamanteni dafa dal yité mo ne ko lol di topato mbir diiné yek yoy normalement kon dafa woron di téré lu bax jor lu bon ak di déglu lu bax mais ben bis dom ji as ndaw rom ko rek mu xawa cetal bo bi xaw ko pis quelque pis mais nak lolou dérangé wul waji def ko rek ni way sama dom bay li nga defoon yalla nak mère ko ci lolou daldi wahyu kenn ci yorontu bani israël niko bo démé nga ni fulan diw né ko ndigam li dotuma ci génné kenn ku am maqama soniyé kenn ci ñi mu jur dotul jaamoti yalla ba ag fofu manam kon koku yakal na bokku lu bari té soxna si soxnam si mu yoron dafa ëmbon jamono joju bimu défé bakkar bobu la soxna sa avorté pour waxala ni bakkar yi dañu may effet immédiat yo xamni légui lay doon kon gaawal daw nga tuup sa bakkar yi te ñaanal ma man sama affaire mëna bax mu ne kon bul xeb aussi say bakkar yu ndaw yi ndax amna ben hadith bo xamni yonnati bi alayhi salam mu ngi ci wax nan bakkar yu ndaw yi dañu melni ay gaay ñu doon dem ba ci ben all ñi taxaw fa ñu dal fa waye ku nek indi ben bant ñu dayele bant bi bam nek sayu mat ñu tal ko dal di meuna togg lañ doon togg te lañuy tal te xam nga waje fañuy tal moy waje lañ di jëf bakari ndaw yi la dayele ba lolou def un feu ardent nak bo xamanteni daf koy da fay lak lepp ci mom bo demé ci sahih bukhari toujours ma ngi ci pour wax lay bul xeb sa bakkar yu ndaw yi anas ibn malik mo nan ñun de amul radiyallahu anhu mo ne ñun de suñu jamono dañ daan jëf ben jëf bo xamanteni manam mo ne dañu yeen say yi da ngeen di jëf ben jëf ngeen gisse ko lu toll ni fepp karaw manam ngeen tutal ko alako ñun suñu jamono dañuy japp ni lu mak la bo fekke hadith bobu boko jele nga jël benen hadith bi yunus a.s. di wax nan amna ko xamni mom as ndaw la so xam dafa amone mous mu tejj ko joxuko mu lek joxuko mu nan ba mous mu farde yonentou allah salam wax ni koku lay dem safara te pourtant lolu bu non suñu jabono day xebu c'est un chance c'est pas le problème da c'est grave donc après nga xam nak ni bakay dañ lay jele graduellement ci li bax di la yobbu ci lu bon di la gëna noircir sa xol bi duñu jekki jekki rek nit ñi di diw wedd na yalla day ngay jekki jekki di genn ci top di genn top nank di genn top rek ba jamono ba sanku mune bo demé ci hilyatul awliya bu abu nu'aym mune dañuy laaj banu israël nan lay est ce que dañu xey bay diiné muni dedet dañ doon def ni bayyi yeuf yi li ndigal nank nank di bayyi téré nank nank ba rek yeen vous en êtes témoin gis nga culture judéo-chrétienne ni mu xamé wouté ak ñu ñëk légui danaka da nga nan ciosan lu ëpp ci li amone amatul comme par exemple bu yalla waxé ni kutiba alaykum as-siyam la'allakum kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun wa faratal len ci yeen koor comme niñ ko faratalé ci ñu leen jitu won ndax ngeen ragal yalla gis ngeen bu baax ni seen koor ak suñu koor koor xamna musul bok waye gën na wuté ndax seen koor seen considéruñ ko ku mu neex nga def ko ku mu neex nga bay ko wa Ibn Abbas dafa moy la del reccu sa bakari té xamni ñak kersa gi nga ñak kersa ci kanamu ñaari malaka yi nga xamanteni ñoy bind sa bakari ba nga dem commettre ba nga dem jëf ji nga jëf doyon na bakkar lool rek waron nga ci yëm té lool tamit ci hinyatul aw ya la nek ba légui hmm mu né yaangi def bakkar ni stud as ngelaw yëngal rub ngay tit nan hé way mon buma nit gisoon kon yow yaangi nebeutu nit ñi mais nebeutu wo yalla lool rek doyna bakkar lool mo upp bakkar ke yow bakkar mi nga def lool mo upp ndax defat ke ngi simplement ngeen laqatu nit ñi té laqalu laqatu yalla mu ne kon bakkar mi ngay def plus nga koy minimiser plus muy reuy ci yalla subhanahu wa ta'ala xolal nit ki dang ko romb dang ko jéggi ba baram bi dam mais nga manifester une angoisse nga manifester une peine mu yitt ni ah yow mi kat li nga def ni tayo ko vraiment metti won la so sañom do ko def mais nga romb ko sa loxo dal ko rek ñu wa graw loy dama la xoss rek bu wa te mu soxla manam minimiser gi ngi minimiser ni ko def mo koy metti waxatuma lak nak yalla mi nga xam tane mom dafa matta togn kon bu fekke sa bakari dang ko xeb sax ba xeb ko xalatal ni ki ngay togn magna mag go xam tane jaru la togn ndax bakari yow tutal nga ko waye yalla yello wala togn ndax mo lay taxaw mune kon na nga fataliko aussi sa bakari ci imam ahmad le ki sah sunan imam ahmad ni hadith bo xamanteni mun la bakari da fay coloniser sa xol bi ndax doomu adama def ben bakar ñu dal di redd ci xol bi ben point bu ñuul tuub ko mu ci dolli ay bakar affaire yi di ñuul ba melni man fogu après bu bo nak legi mom day dal di sanku alors que bu ko tuubon yalla day dal di effacer bakar bobu non après mu ne amna ben hadith bo xamne aussi mi ngi ci imam ahmad bu yalla don wax ak le peuple d'israël mune nit ñi suñ ma topé damay gëreum té suma gëreumé damay barkel suñ ma wéddé damay reub té suma reubé su et attention suma damay gëreum c'est suma té damay barkel té sama barkel amul fu mu yam manam day law mais suñ ma wéddé damay reub té suma reubé damay barkel té suma reub amul dana atteindre 7e génération manam yow man mi nga xamantane damay def bakkar su fekke dem na ba endosser la responsabilité de me brûler en enfer yalla ci yalla musul warna meuna musul lolou ci sama njabot bakkar yi may def na xamni da fay am jeexital ci njabot gi xam nga yefu juge bu mom lamu defone dafa rek ni won way sama dom bayil way wax terawul won bu bax yalla for avertelo soxna ci eumut te xam nga soxna ci don yu tar mais payu yalla aussi da yatou mais non la wax ni di nga def ay bakkar yalla reub la ci reub bëgg dem ba ci sa jurom ñaarelu seut kon responsabilité yi ah dañuy xamné du suñu ñun kessé nañu jéema selal mbir yi au moins pour suñu musal suñu njabot ci yenn yefi mu ñew légui tuddu ay quelques affaires yo xamanteni c'est d'ordre individuel ndax dafa melni nit mom bu tanka mi ngi nan ñepp lay dal rek affaire bi grawagul tanka mi ngi nan ñepp lay dal li nan les soucis partagés sont à demi soulagés fi ben problème amé ñepp diko vivre nan ah c'est pas encore grave mais problème bi nga xamanteni yow kessel dal mom yow do xam fokay waxe kon conséquence yi ni moy d'ordre collectif yi may wax ni moy d'ordre individuel nga xamni jéxétalu bakkar yi la ci yow peut-être temps bi mi ngi gëna avancer bu ko défé dam leen di dal di énumérer hein bu ci ñëk nga xamné moy képp kuy def bakkar yow joté xam xam da lay jafé impossibilité de l'accès à la science hein yow xam xam mom doko meuna am ndax xam xam leeru yalla la te yalla du ko def ci luddul deñnu hein ki nga xam tane daf koy top top xamna ni bu won nañ cité aussi ki wu passage imam shafi bobu bam mu ñewé ci waqi'a nan ko man dal sama mokal daf xaw dess mu nuko bayel mo yalla yi te xam nga ni mom imam shafi bakaram bokol ak bakaru umar lu xam nga koku su ba pare mais terawul mom lool lako wax ak bi imam malik gisé imam shafi tane ko yow day setlu na ci yow leeru yalla ndax da nga meuna manam ko bu nga xam da nga meuna japp nangam nangam da nga ubbe ko ci xam xam waye nak bu ko fay ndax ay moy yalla ndax kon day daldi dañ meun nañ ci tamit aya bobu di wax ne wattaqullaha yuallimukumullah ragal len yalla yalla xamal len deuxième conséquence bi nga xam tane mom bakari dana koy indi bakari dañi xatal wërsek waaw ya ngay nek ci alabi togn togn waye dekk ci mon sa njabot duñu la gis gudduñu la gis becc da ngay nek ci al mais li nga indi yep lawul bu ko defé lo indi du barkel dépend ci gaaw ko jëlat mu dem comme ça nga dekkat ci encore hein diko ki dafa melni amna ben hadith khutsi bo xamné da nan sama jambi buma topé ma taral ko fi ci aduna buma moyé nak en substance hein parce que fatalé ko tuma terme exactement mune buma moyé dama koy bayyi il galope la terre autant le fin que les bêtes féroces autant le fond que les bêtes féroces mu melni gaynde guñu beurgal rek muy daw ko def yeuf ni wut yap té du am dara par ma majesté du am mukk lu ëpp li ma décrété pour mom kon ligéy yi ne depo ak li yalla santané bu ko défé yalla barkel ko nga am touti mu doy njabot gi xam nga am soxna so xamni biram dafa gawa fess ça va xamni bo amé ko xamni comme kumba sirélo indi mu añ yoru de troisième notion bi moy bakari da fay indi difficulté dans les entreprises yow bo nek ci bakari lu dug ah attention est ce que mon conseil peut être le plus on doit te dire que waaw mune troisième affaire bi moy bakari da fay indi sensation de sensibilité de solitude sensation de solitude par rapport au seigneur yow day melni dafa am lu dox sa digënté ak sa borom sa xol bi dara du ci saf ñu fatali li seigne cheikh don wax mune place bi yalla di occuper ci xol boko fa jëlé kambu gu mak mo fay dess dara du ko fess motax nga gis nit ko xamantene day xef tanu ma ngay bal ma ngay dem cinéma ma ngay tourisme ma ngay def lu nek dans les Vosges fa la jëm dans les Alpes mais xol bi toujours mom il est en éternel quête de plaisir il n'est jamais content xam nga kogu lu ko waral moy yalla gi moy yalla ak baye gi baye boromam ndax yawu suba wax ni la ilaha illallah mu dal sa xol nga xamni lo am yalla la lo ñak yalla la doyna contentement doyna aduna kli ci ni ci biram kon da ngay indi voile sa digënté ak sa borom waye ki nga xamantene moy def lolou nak mo lay gis ma ngay bal ma ngay def yep mom mi ngi ci sankuté waye bu la gisé defoko dal nan mais comment c'est possible parce que waji mom hein dundum gi dafa xaw morose nangam nagam mais dafa dé waye ku dé xam nga du gombu metti lolou moy souci bi benen affaire bi moy bakari dañ lay désociabiliser dañuy tax ba yow doto meuna nek ak doomu adamay xam nga da ngay commencer def ay bakar hein ba d'abord ñi nga dan andal te ñu bax doto meuna and ak ñom parce que bokkutu len ay principe xam nga bokkutu len ay principe donc voilà ngay continuer ci lolou di sik nit ñi di dem ba nga xamanteni da nga ñew sa keur sax sa ay problème commencer am ak sa digënté ak sa soxna ak say doom dotu ñi la mëna wék ndax bakari da fay dindi sa charisme bi nga amon amna tay amna yo xamni nak ah dess nako wax xana célibataire ki ko ndax ñi ni bakar dafa tax ñaaw bakar lay tax nit ñaaw kon ko amagul soxna bayel bakari parce que famille légui dañuy dangereux dañuy set légui soufiane sawri mom neena mom ni mi xamé ni def na bakar radiyallahu anhu moy comportement bi dabam ji ya xam baawon la wala fasam di am par rapport ak mom mu defé bakar day gis ni mala bi ci keur gi dafa xaw deugur bop nangam nangam benen affaire bi moy bakar kon ni sank da fay indi difficulté ak njabotam voilà kon bakar da fay indi difficulté dans les entreprises yow lo dugumu mu yakku lo dugg mu yaq bu ko defé nga gafal gaay ci kër gi ki fekk na yow ya bari moy bo bayiwon moy legui sa affaire mëna bax bakkar benen mbir mi da fay indi des ténèbres dans le cœur comme ni ku digi lendeme non la sa xol bi di lendeme yalla nñ ci yalla mussal bu ko defé nak nga dëkk ci jaxlé étourdissement aveuglement angoisse anxiété ci yoy ngay nek do xam nak legui ana li nga nek ni lu ko tak bude jigen bu ko def nga commencer di setti serigne bu la ci genné commencer sa bakari commencer yokku wala nga wuti ku la neppal té lolou du jour du yokku lu yokku day def rek lu yokku bakari amna yenen ñu bari yu muy def rek cette feuille voilà comme pour vous comme ana mo sax mo mais numéro yenen am fa ndax bon yenen ñi rek bon kon muni bakkar da fay jur bakkar ndax lo bo defé ben bakkar dañuy mel dañuy sétanté il sature mutuellement nit day def ben bakkar yaakar ni bobu fofu ci lay yam li gaay di wax ci sourat yusuf nan def len ko après watakunu ba'da zalika qawmun salihin qawmun salihin wala ngeen def len bakkar ba rek teumbal len yusuf ci ten bi ali salam bu ko defé après ngeen bax après ngeen nekat ay nit ñu bax fekk na xata ni bakkar yo boko defé da fay jur yenen le péché appelle le péché kon jarul xeb jaru ko def ba paré day dem ba xamni sa xol bi dotul meuna muñ bakari da ngay xirtalu ci diko def n'est-ce pas ba paré da ngay am une tendance vers la mauvaise action yow dal jëf ju bon yi da fay dal di ki bañ do olof yi nan ki dafa landi mbonam gi dafa landi lay def yo xamanteni naturellement nit waru ko mën def autrement bakkar dana fexé aussi ba yow da ngay normaliser li bon li ñuy tuddé en sociologie alchimie morale moy fekk lu bonon nga fexé ba rafetal ko fekk lu bax nga fexé ba bonon ko moy li ngeen di wax evolution des mœurs wa kay mœurs dañu xam nga mœurs bañ nan la légui oh mais le baiser ne fait plus que gratigner le contrat parce que xam nga quand même hein c'est jabar ñukoy foon wala dem nonu nga nan xawul ko xam nga vraiment yalla dafa rocci ak xam nga lu mo rocci bok amna benen péché lo wara comprendre ci péché moy bakari ndono la ci ñuko don def par exemple bo defé bakkar royo luul xawmi luut wala nga roy samud wala nga roy aad wala nga roy fir'auna te nit ku bax du roy ku bon xamal ni ku fi def bakkar fekk na amna ñu la ci jitu ñoo rek nga roy mu melni dañ wax ne yaronata sallam mom moy man ta shabaha bi qawmin fahu minhum n'est pas waaw kep ku nirul ay nirul nit ay nit bobu mom ci ñom la bok kon fexel ba bu roy ga yoyu le nga xamanteni ñom wax deug yalla baxuñu deuxième chose benen chose bi moy bakkar mom daf lay dévaloriser aux yeux du seigneur te nit ñi bare nit ñi ñu bay lañu waye chaque 8h du soir yalla jox ku nek rer mais yalla mom subhanahu wa ta'ala bu deye ba nga xamanteni considérer lu ci ay mbirum vraiment lolu difficulté gënu ko mag te imam ghazali rahimahullah daron wax ne sa bakkar yi reccu ko ndax safara metti na nam day bari vérité day laké waye séparation bi nga am sa digënté sa yalla borom balen ma sa yalla sa borom mo gëna tar safara bu metti bobu non kon séparation bi nga am sa digënté sa borom nga xamanteni la jamd ru ilayhim wala yukallimuhum yawmal qiyamah nga xamni yalla dula xol te do wax ak yow te dula purifier ali bal kërok mi may fatali moy mune waman qatala mu'minan mutahammidan فجزاؤه جهنم خالدين فيها ولا غضب الله عنه ولعنهم واعد لهم عذابا واكاي خولال واجوجا لامو داجال دا فك اب يوليت مو ريكو يالا نيكو س سك فاي نك موي داغي ديم سفارا nga yakane fa la yam munuko yalla merina l'encore musulman sa rebuna la te wajena la mbugul mu tanatar xamoko ko affaire am vraiment baxatu yalla ci yalla musse benen mbir mi moy da ngay japp ni bakari luñu gën di accumuler wu dañuy gën di note reccu gi yow doto meuna reccu te ñak reccu lu muy indi da ngay enfoncer wu dans le mal dangay gëndi dem di len gëna minimiser alors que le musulman mom mu da fay ben bakkar da fa melni montagne ci mom alors que nafaq bi mom comme liko señ do xey textuellement moy bu da fay ben bakkar day mel rek wagn bu ko rombu waaw benen bi nak mu ne bakkar da fay tax ay gaf bakkar bu ko def parce que day tax nga ay gaf bo bokke gaay seen yef yi yakko hein lo dugg du bax gantiax geek malay yep li le reub ndax ya ne ci societe bi te yow ya ko yak bu ko defé nga jog nak di critique ki que ce soit benen affaire moy bakkar da fay causer l'avilissement day tax nga doye di comme dek rutch benen affaire moy bakkar day tax ba yow doto amati khalat bu rafet xam nga nek ci jakka ji tanan imam bi liñ ko imam bi ñu denk khales bi worul xeyna mën na am da koy toxol man gal fi mu joge dem comme niko señ bi waxawon man dal tam ko gis mu joge amul jox doto amati savoir vivre lim la yakal moy bari xamal ni bakkar da fay tejj ci xol bi doto amati clairvoyance xamal tamit ni bakkar da fay duggal ci malédiction yaronte bi ali sallatu wassalam ak malédiction malaakai ndax amna ay bakkar yo xamne wax nañ ni yaronte wassalam mu dañe da fa reub kep ko koy def xam nga wax amit ay bakkar yo xamni daf lay duggal ci malédiction du de Dieu comme kuy ngagne ko xamanteni dafa sangewu wala yi dem non yalla nan reub na len comme biñ wax sank nga xamni ku ray julit mom yalla daf lay reub comme benen beul nga xamni dañ ni kuy jokk sa karaw yalla neub na la reub ki nga xamanteni day jokko day jokk day jokkalate tamit kon yow boy def bakkar tamit doto profito wuti ci ñaan gi nga xamanteni malaaka yi ak yonent bi ñu koy ñaanal ñi nga xamanteni ñoy jëf ay jëf yu bax top lool la nga xamni bakkar bo fi def dafa am ben supplice bu muy jël bo xamanteni mom lay andal d'accord amna ben donc kon en paraphrase amna ben hadith bu am solo bo xamne dañ ko bëgguna raconter mais le temps presse moy hadith la bo xamanteni yonent bi alayhi salam dafa gënt am gis na dal ko xamne dañu jël bop dafa teud ñu jël bop bi di ci door ay xeer muy toj bu waji démé mu défar wat mu laccé duma ko raconter comme niko hadith ni parce que day gudd en tout cas bi mu laccé dañ ko ki mom day sagane alcorane wala day nelaw bok ba julli passé té duko julli ki mu gis ko ni xoti tuñu suuf bi ci dox gi di xoti tuñu kaw bi ba ci dox gi di xoti tamit beut bi ni mu laté ñu ko ci kala moy ki nga xamantene day xey suba sos ben fenn wo xamni day tourner dans le village planétaire ñepp koy jot ay explication mi ngi melni ki dem ci internet def ben rumeur valider touche entrée ñepp jot ko waaw diiw nangam yi dama non benen bi mu ne bi mi dafa gentu ñu gis four ay nit ñu def yaramu ne nek ci ay goor ki jigen waye safa saxra sangay berberi xet gu bon di gene ci ñom mu laacte ñi mëne ñi moy ñi doon ndialo am benen bo xamne waji day nekk di feey ci dex go xamne dexu deret la am ku nekk ci wetam yor ay xeer diko ko bu ñewé bëkki ba ci wet gi ba ci boru dex gi kemej gi rivage bi kon waji sanni ko ay xeer ba gemiñ gi fess mu delu wat bu ñewate dal ñi def lolu à tour à tour alternativement après mëne lolu moy ñi xam tane dañ ton jëf lek riba kon mo li dafa am ay l'ensemble de ay bakkar yo xam tane da fay am ay supplice yo xam tane dañ ci yoy lay jur mu melni kon yow li nga wara def moy fexé ba sa bakkar yi nga bañ ko xép té xamni lu nek rek amna lu muy indi tay nga fatali ko ni aussi nit ñi bakkar yi bo leen def day tax yalla di yëngal suuf ci suñu tank té day tax di tax bu baraka bi nekkon ci suuf yalla dindiko moy hadith bu bo xamné Aïcha mo koy raconter yalla anha mune dané nit ñi buñ démé bay fégnal ñawté fi di nan sangara ak di jouer musique di teug musique moy musique bi ñi déglu sound ci galé bi yoy mune yoy bu ko défé yalla du dañ di rëng suuf ci suñu kaw mu bari ay tremblement de terre wa té lolu bul ci nek bul ci bum la jotagul rek nga jotagum la nga yakarni mucc nga ci fekk na dedet bokku na ci benen buñ mëna citer rapidement moy fir bakari day tax ba fir nga dañ ci sa xol allah allah wa nit ki nga xamantani so jëlé ci diinem lepp lo ci mëna jël yoom neeku ci mais nga dërëmum boko jëlé mu yakani tukul nga aduna hein mom moy and ak dom yu bulen plage hein bu waji ñëwé di set penda mom mo ke mom mo na ah penda wuy sa gandi wuy mo firam fir dañ nga dañ na ci mom da xamel ni aussi waxon nañ ni ñi lek mbam xox ndax mom xox mom dafa firul bokku na ci xejma yi mëna xamne lek mbam xox lool da koy joxe aussi parce que li ngay lek day am aussi ay jeexital ci ki mais mbam xox xam nga ni mom amul difficulté dara grawul xox mom après nga xamne aussi bakari da fay dindi pudeur sa kersa gi day dañ te nit ko am den kersam dañ na ah xox da naka dañ ci dal di bërgël hein benen affaire bi nga xamanteni mo gëna terrible aussi bokku na ci terrible li moy bakkar yi ngay def day tax ba majesté yalla sunu borom day dañ ci sa xol bi te yalla nak du coup hein nan sa kum nu tutu encore faté nañ len comme faté nañ len ñu comme ñom ñu faté wul bayi nañ len voilà comme ñom ñu faté wul sen bop dal en quelque sorte kon légui manam yow bu féké yalla magatul ben yon ci sa xol yalla tamit day dindi ci xolu nit ñi bép affection bép respect bép charisme bo mu doon am ci yeen ci ñoom bu ko défé nga nek nak dal di nek un petit homme xam bu ko défé nak amna benen aussi bakkar bu xamné di nga egg ci bakkar fo xamné yalla daf lay abandonner à toi-même ba paré bayé lak ak cheytane.